تن از قماندانان مجاهدین در ولایت قندهار. اول از ایشان خواهش میکنیم که خود را معرفی بکنند. خب قماندان صاحب، لطفا خپل ځان معرفی کړئ چې د کوم ولایت او د ولسوالی پوری مربوط یې، او چې مخکې له انقلاب څخه څه کار کولو او اوس څه وظیفه اجرا کوي. زه د جمعیت اسلامي د تنظیم د کندهار د ولایت ارغنداب د ولسوالۍ د چغلبې د کلیه، زه خان محمد قماندان د فرقه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. خب څو نفر مجاهدین لري او استاسې په شاوخوا کې د کوم تنظیمونه مجاهدین نشته او قماندانان د هغوی څوک دي؟ زه د مجاهدینو تعداد خو مقصد روسه موږ کوم چاته نه دی ښولی، او د دې منطقې قماندانان د مختلفو تنظیمو د ډېر قماندانان سته چې نومونه په لاندې ډول دي. اول په دې منطقې کې د ارغنداب په ولسوالۍ کې د اس بي اسلامي د حاجي اسدالله ګزاره کوي، او بل اجات احمد د پیر صاحب د تنظیم ګزاره دلته کوي، او دغسې نور ډېر قماندانان چې په دې ارغنداب کې وجود لري. خب ستاسې وضع او روابط د نورو تنظیم قماندان صاحب، ستاسې وضع او روابط د نورو تنظیمو مجاهدینو سره څنګه ده؟ نورو وضع او روابط نورو تنظیمو د مجاهدینو سره ډېره ښه ده، او موږ خپل په مابینځ کې ډېر انتفاق او اتحاد لرو، او موږ چې هر عملیات کوو د ټولو تنظیمونو مجاهدین په انتفاق ده او دغه سره انتفاق باندې پر ځای باندې حمله کوو. ډېر ښه. په سږ کال کې څو ځلې د کابل رژیم او شوروي مشترکو قواوو په دې منطقه حمله کړې دي؟ د کابل رژیم او روسانو پر دې منطقه باندې یو ګشت حمله کړې ده چې د روژې په شپږویشتمه باندې دلته پر ارغنداب پر ولسوالۍ باندې دوی حمله وکړله چې 15 ورځې د جنګ جریان درلودې. په دغه 15 ورځې کې روسان بېرته ناکامه سو، شاته ولاړل، او مجاهدین ټول خپلو سنګرو باندې ځای پر ځای وو، او همداسې نور ځایو باندې لکه پر مالاجات او پاشمول او داسې پر زلخان باندې پر دې ځایو باندې د روسانو په کار کې یو وخت کې عملیې دوی کړې دي. په هغه ځای کې هم دوی ناکامه شوي دي، شاته تللي دي، داسې نه ده پېښه شوې چې مجاهدین د دوی څه شاته تللي دي. په هره منطقه کې مجاهدین پر دوی باندې کامیابه شوي دي د خدای په فضل سره. خب په هره منطقه کې د شوروي او د کابل رژیم مشترکو قواوو حمله کړې ده، کله بې ګناه خلک قتل عام کړي دي؟ مثلا څو موده مخکې د پکتیا ولایت کې 8 تنه ماشومانو په کلشنکوف باندې وویشتل او شهیدان یې کړل. همدارنګه سږ کال د میدان په ولایت د سنګلاخ په منطقه کې 19 ښځې او ماشومان د زهري ګاز په واسطه شهیدان کړي وو. آیا په دې منطقه مشترکو قوات داسې کار کړی دي؟ و داسې ډېرې پېښې شوي دي چې اول د کلاشینکو په ذریعه سره ډېرو کلیو کې ماشومان او سپین ږیرې شهیدان کړي دي، او یا د بمباري په واسطه سره شهیدان کړي دي، او یا د انداخ د ګولۍ په واسطه سره شهیدان کړي. داسې ډېرې پېښې شوي دي چې ډېر کورونه وران کړي دي، او ډېر کورونه د کلاشینکو په ذریعه سره ختم کړي دي، چې په هغه کور کې بیا یا یو داسې یو دستي بم پیدا کړي، یا بیا د کلاشینکو مرمۍ پیدا کړله، یا به داسې مقصد یو د یو تن څه به یو مختر ورل چې په دې کور خلک د مجاهدینو سره رابطه لري، یا ډوډۍ ورپخي، نو داسې به پېښه شوله چې د هغه کور د بیا ټوله د کلاشینکو په ذریعه سره پیر کړله، او هغه د بمباري په ذریعه سره چې و هغه خو نو روسان داسې یو دم به مقصد په بسته کلو باندې بمبار کوي. داسې ډېرې پېښې شولې چې بسته کورونه یې په پلا سره وران کړي دي، 100 کسه لا هم شهیدان شوي دي. خب په سږنی کال کې تاسې د کابل او شوروي په قواو باندې څو ځله حمله کړې ده، او د هر یو عملیات مونږ ته وښایاست. موږ د کابل د رژیم پر قواو باندې ډېرې حملې کړې دي. هر ورځ داسې نه پېښ شوي چې په کال کې په مقصد په لاس کې مقصد دوه ورځې موږ حملې نه دي کړې، د 8 ورځې موږ په دوی پر ځایو باندې حملې کړې دي. هغه حملې دا دي چې اوس مقصد لکه دشت صوفیه او پیرکا او سیلو، او د دوی دغه نورې پوستې چې شاوخوا ته جاهو میدان او پر داخل پیرکا باندې ډېرې حملې کړي، چې په دا هر حمله کې موږ پر دوی باندې ډېر تلفات رسولی دي، چې په څو مده مخکې دلته په پیرکا باندې موږ یو حمله وکړه، د هغه حمله مو د ارتباط په واسطه سره وکړه، چې په دې حمله کې د دې یو ټولۍ انضباط و چې د پیرکې د مابینځ دا موږ ویوړو. په دې حمله کې موږ ته او یا میله کلاشینکوف او 50 تنیک توپنچې او 200 کله او 2 مشکوش توپکان دا مسته په ولجه کې په لاس کې رااله او جرله سایمن سبان چې د دې بنجان کړي و چې هغه داسې جنایت کړي و د دې خپل مابند کې نو دې احکام سزا ورکوله ما بس و هغه مات کړي او نور عسكر او چاغم ټول دغه سره وسته او درې کس سایمن سبان چې د پرچمیانو د خلکان د جمع سو هغه مالت ووجل خود دې په کوم تاریخ وو دا تاریخ معلومات استاد چې د غراتستانه دا یوسف مر په مخ کې داسې وو د تاریخ معلومات استاد چې از نستر سره سرهنګه چې لیدل کې لیدل کېږي چې د دغه منطقې ټول کورونا وایرون کړی دي 100% خلک له دې منطقې پاکستان ته مهاجر شوی دي او نور چیرته زندگی کوي د دې منطقې خلک چې مهاجر شوی دي په فصل کې مقصد شلتل دي پاکستان ته او هغه چې عدالت چې پر هغه باندې دی گزاره کوي یا په خکریس کې گزاره کوي په دې منطقې کې گزاره کوي او شلتل دي پاکستان ته استاسو د مجاهدینو په قطار کې داسې ډاکټران وجود لري چې د مجاهدینو طبي مشکلات حل کړي موږ په مجاهدینو کې داسې ډاکټران وجود لري چې مقصد جراحي مسلک باندې چې هغه په پاکستان کې کورسونه ویل یا هغه کسان سته نور داسې کسان موږ نه لرو چې مقصد هغه چپ داسې دغه ویلي چې نور داخلي مریضي وحل کړي استاسو په منطقه کې مدرسه او مکتب وجود لري که نه دلری د هغه مصارفات د کوم ځای څخه پلاس راځي موږ په منطقه کې مدرسې د یو نیم کال په وخت کې مقصد وجود لري چې د هغه مصارف د ناروی د موسسې سره مقصد مشترک وکړي او هغه مدرسې د خواجه ملک په کلي کې او د خیشکو زړه مزره او اجمه منور کراچۍ کې او دا په خاکریز کې دوه مدرسې دا شپږ مدرسې مقصد موږ په دغه کې منطقه کې وجود لري خب د دې منطقې او مجاهدینو اداره په څه شکل صورت نیسي مثلا دوه کسان خپل منځ کې جګړه کوي په دې نښته کې یو سړی مړه یا زخمي شي د دوی فیصله څوک کوي نو د مجاهدینو په مابند کې چې داسې جګړه دغسې اول خو په ډېر وخت کې داسې یو کیسه نه پېښېږي بیا کوم چېرې داسې پېښ سي یا حقوقي دعوي یا داسې خپل په مابند کې یو تضاد د مجاهدینو راسي هغه په مابند کې موږ داسې علما لرو چې هغه د قضا په نامه سره یادېږي هغه د دغو کسانو په مابند کې مقصد هغه شریعتي لار کوي هر چاته چې مقصد مجرم و هغه ته خپل په دغه باندې سزا ورکوي تاسو د یو قمندان په حیث ووایاست چې په آینده کې شي څرنګه حکومت په افغانستان روی کار شي تر څو چې د مجاهدین ټول رضایت حاصل شي موږ په دې باندې دغه یو چې د مجاهدینو ټول دغسې چې داسې حکومت افغانستان او مابینځ ته راسي چې هغه یو مسلمان سړی یې هغه کوم داسې د روسانو طرفدار نه یې چې هغه چې دی مسلمان یې هغه مسلمان سړی زموږ قبول دی زموږ د مجاهدینو ټول مسلمان سړی قبول دی چې دی په افغانستان کې شریعت برپا کړي دغه سړی زموږ د ټولو باندې انتفاق دی او اتحاد مو دی او داسې سړی موږ په افغانستان کې نه قبلوو لکه نن ورځ چې د دنیا مقصد ټولو سره ګډه ده چې مقصد د پر نجی باندې دی دغه کې داسې کسان موږ نه قبلوو او داسې سړی موږ قبلوو چې د مجاهدینو ټول انتفاق وراسي او مسلمان سړی په افغانستان کې شریعت برپا کړي او د ټولو افغانستان خلک پر متحد باندې په دغه ورځو کې غیر مستقیم خبرې د کابل رژیم او پاکستان نمایندګان ترمنځ جریان لري ستاسو نظر په دې باره څه دی په دې کې زموږ نظر دا دی چې مقصد د اول د پاکستان او د افغانستان د مابین چې دا خبرې روانې دي داسې موږ په دا خبرو کې واورېدله چې مقصد د پر نجیب باندې داسې یو اندازه د غور کې او موږ دا سړی خو کته نه قبلوو چې په افغانستان کې یو مجاهد پاتې یې چې د نجیب د نفر په دې حکومت کې دا سړی موږ نه قبلوو او نه داسې جوړه موږ قبلوو چې د نجیب حکومت باندې په فایده تمام شي خب قمندان صاحب په دوباره راتلو د ظاهر شاه کښې تاسو څه نظر لري د ظاهر شاه موږ په اول کې مقصد ابودي د خبرې په دغه کې درته وویل چې موږ هغه سړی قبول دی چې د افغانستان خلک پر ده باندې متحد دي موږ قبول دی او چې هغه په افغانستان کې شریعت برپا کوي خب سرنګه چې اوریدل شي د جهادي تنظیمو مشرانو انجینر احمد شاه د اتحاد اسلامي افغانستان د افغانستان د جمهور رئیس په حیث او ذبیح الله مجددي ته معاون په حیث ټاکل کړی دي، ستاسو نظر څه دی او مجاهدینو په دې کار راضي دي او کنه؟ موږ خو په دې چې مقصد د تنظیمو د خواسته دی ټاکه سوی موږ په دې باندې راضي چې تنظیمو قبول زموږ په خپله قبول دی او چې نور دغه قبول زموږ بیخي قبول دی او چې د افغانستان د خلکو انتفاق په راس یې زموږ قبول دی. صحیح. خب ستاسو عمده مشکلات څه دي په دې د جهاد په باره کې؟ زموږ مشکلات خو دلته ډېر دي. اول د هر ناوکس چې ته مقصد موږ ضرورت لرو، اول موږ ته دلته مهمات په ډېر تکلیف سره رسېږي، مهمات ته ضرورت لرو، او بل زموږ غذایي مواد دلته ډېر کم دي، ولې وطنونه مو ټول خراب شوي دي، دې ته ډېر ضرورت لرو. او بل مقصد د پیسو د خواست مقصد موږ دلته ډېر ضرورت لرو چې دلته موږ ته کوم داسې شی نشته. او بل موږ داسې ډاکترانو ته دلته ضرورت لرو چې هغه رسېدلي چې مقصد موږ په دغه وطنو کې چې ډېر ماشومان او ډېر سپین سرې مقصد ډېر کوچنیان سپین ږیرې دا ډېر په مریضه سره اخته دي، موږ دې ته ډېر ضرورت لرو. ولې داسې پېښ شي چې د دغه دوی په وخت زموږ په وطن کې داسې دا غوماشې پیدا شوي دي چې تاسې څه شي بولئ؟ دا دته مریضي د غوا چې مقصد چې د ملاریا مریضي بولي چې دا ټوله د ملاریا په مریضي دلته ټوله اخته وي، نو داسې نه دي پېښ شوي چې مقصد دغه مریض دغه دا په وسي. نو داسې ډاکترانو ته موږ ضرورت لرو چې هغه مقصد د چپ یې ویلې دلته مقصد تخصصي د دې کسانو اداره وکړي. د کابل رژیم هر وخت دا خبره په جاره باندې وایي چې یو ائتلافي حکومت جوړ شي چې په دې حکومت کې شي د کابل رژیم او مجاهدین شریک وي، تاسو داسې حکومت قبول لري کنه؟ نه، موږ داسې حکومت قبول نه لرو چې د په کابل رژیم مقصد موږ سره اشتراک لري. موږ داسې حکومت قبول دی چې مقصد خاص د مجاهدینو په وابسته سره مقصد د ټولو ځایونو د دوی په کنټرول کې. ولې دی داسې که چیرې داسې پېښه شي دا کسان مقصد په افغانستان کې وجود ولري، نو دا د روسانو طرفدار دي، په آینده وخت کې بیا د روسانو دپاره دوی خپل فعالیت کوي. نو داسې کسانو موږ نه یو طرفدار چې دوی په افغانستان کې وجود لري. بیا کوم چیرې په افغانستان کې دوی ګزاره کوي هغه به داسې شکل ګزاره کوي لکه هغه عوام خلک چې کوي پر کورو باندې بیا کوي، په حکومت کې موږ دوی ته وخت نه ورکوو. صحیح. او تاسو تر کله پورې خپل جهاد ته دوام ورکوي ستاسو په نظر کې؟ زموږ په نظر کې زموږ عقیده دا ده چې اول پر مسلمانانو باندې جهاد فرض دی. جهاد خو په هر وخت کې فرض دی چې مسلمانان یې د کفارو سره وکړي. نو نن ورځ خو چې روس په افغانستان کې موږ خپل جهاد تر هغه ساعته پورې کوو چې ورځ په افغانستان کې یو فر پاتې یا د ده یو مزدور پاتې یي، لا موږ جهاد نه پرېږدو چې په وږې ناس یې کوو په ډانګ یې کوو، لا موږ ورس په افغانستان کې نه پرېږدو، موږ در هغه ساعته خپل جهاد ته ادامه ورکړو چې تر څو پورې افغانستان د افغانستان څخه ورس وتلی نه وي. او چې ورس په افغانستان کې چې زر کال یې لا موږ چې ژوندي لا موږ د دغه روسانو سره جهاد کوو. او زموږ د هغه عقیده ده د هغه مذهب دی چې اول خو پر مسلمانانو باندې جهاد فرض دی چې په هر ځای کې مقصد د روسانو سره خپل جهاد مختار کړي، خپل جهاد وکړي. نو نن ورځ چې دی دلته پر موږ وطن ته راغلی دی، نو موږ به کله دلته دغه کوو، نو موږ د ده سره جهاد کوو. لا هم دغه زړه غواړي چې په هغه پرسکو کې بیا لا هم نفسې پرېږدو. خدای دې پاک دي موږ ته په آینده کې داسې یو مشر راکړي چې د روسانو سره په هغه مسکو کې موږ ته ووایي چې تاسو جهاد ورسره وکړي. خب په آخر کې قمندان صاحب ستاسې پیغام او ویاندې خپلې تنظیمي مشرانو او خیریه مؤسساتو څه دي؟ زموږ د مشرانو او د مؤسسو څخه دا خواهش کوو چې دا اول د کندهار په ولایت کې ټول مجاهدینو ته کوم داسې شی نه دی رارسېدلی. موږ د کندهار مجاهدینو نه ورځ ټول داسې لیدلي دي چې د سهار د لرې د غرمې هغې چې امین نه وي ټوله دغسې. اول د مؤسسو څخه مقصد موږ دا امین دی چې مقصد هره مؤسسه چې هغه کومکونه کوي داخل یې موږ ته راورسي، داخل کې د مجاهدینو سره هر دغه قمندانو سره راستن دی هغه شی ورورسي. او هغه شی چې دی مقصد په پاکستان کې ورکوي هغه شی دلې ته داخل د افغانستان و مسکینانو ته دی په خپله راورسي، د قمندان پر ذمه یې ورکړي. او بل د تنظیمو د مشرانو څخه زموږ دا خواهش دی چې مقصد دوی موږ ته داسې د مهماتو یو موټر پیدا کړي چې هغه دلې ته راسن مجاهدینو ته رارسېږي. او بل هغه کسان شی چې دی ورکوي کومندان دی ته د مجبور نه کی چې د پاکستان ته ورسی هغه شی د داخل تور تر ورسی خو بستاسو لمصاحبه نه ډیره مننه کوم ډیر تشکر ځان معرفي کړی زما نوم عبدالواجد دی تا نوم خو عبدالواجد دی کومې منطقې کوم ځای ما درته وي که نومه لیکلیکه پسې بیان کړم بیانوی پسې همداو د ولسوالۍ د بابا صاحب د خپه جمل تکری اوسېدونکي دغه منطقه د څه په نامه او کومې ولسوالۍ پورې مربوط ده دا منطقه د د بابا صاحب ولسوالۍ ده د ارغنداو د دې ملک منطقې نوم څه دی خوجه ملک دی دا بازار د مجاهدینو د کنټرول لاندې دی بلې و دا بازار د مجاهدینو د کنټرول لاندې دی د دغه بازار او خوراکي مواد تاسو له کوم ځای راوړئ موږ خوراکي مواد د کندهار د ښاره راوړو د دې راوړل تاسو تکلیف نه دی بیخي ډېر تکلیف دی څه تکلیف دی تکلیف دا دی چې پر لارې باندې دغه سربازان نه راپرېږدي ولې نه راپرېږدي هر شی چې موږ راوړو اول خو امر اخو د چا نه امر اخلی د ولسوالۍ څه امر اخو بیا پر امر سربېره چې موږ یې راوړو بیا ولسوالۍ ته وړي بیا تلاشي کوي درته کوم چې اضافه شی موږ در هغه خپل د امر تر بلابود راخستی هغه راڅخه ګرځي نه راکوي هغه چې دوی امر راکړی دا شی اغه کدر شی را پریږدي زپه شی به تر ستاکی نه راکیه دا سوال چې خار ته سید ود سوالې نه امر اخلي موږ زه د بابا صاحب ول سوالې سم ول سوال سم امر اخو اندې څه شی امر اخلي مقصد ک غوړي راوړو ک یو وړه راوړو ک یو بل د دکانداري دا سی شی راوړو دا تر هر شی چې راوړو موږ د پلازو امر اخلو پر امر سربیره بیا ولر شهر ته غشیان راوړو هغه چې بیا موږ راوړو بیا دی چې ورړو بیا دی د نظر باسي هغه په پیسو پیسو کې هغه هم زیاتره چې مقصد که موږ چیرې بیا اضافه راوړي هغه شیان در هغه امر بالا بود شیان چې هغه دی بیرته زموږ څخه ګرځي نه ولې دا نه ګرځي نو ظلم راباندې کښي نو ولې راڅخه ګرځي مجاهدینو ته ور نه وړي مانا زیاتره یا مقصد چې زموږ د کور قدر بسېږي دغه شی را ایله کوي زیاتره که اضافه شی هغه راڅخه ګرځي بیرته زیاتره وایي دا تاسې مجاهدینو ته وړي برزن یو من وریجې په څو روپۍ تاسو هغې ځای نه نیسئ موږ یو من وریجې په درې سوه افغانۍ د دراوت وریجې دي دراوتی ورځی مان په درې سوه غنۍ دلته مشترک وي یو مان غنم په څو دي یو مان غنم مان په یو نیم سل افغانۍ دي یو نیم سل افغانۍ دي یو نیم سل افغانۍ او یو پاوچا قیمت څو دي یو پاوچا وی تقریبا څلور سوه کېږي یو کیلو بوري قیمت څو دي یو کیلو بوره په یو سل پنځه ویشت کېږي پیسل پنځه ویشت افغانۍ دي یو ټیم غوړي تر دې د څو قیمت لري دا غټ ټیم دغه لوی څلور منی ټیم په درو دېرش سوه په دوه دېرش سوه موږ ته دلته رسېږي دلته تاسو د دښمن څخه خطر احساس کوئ که نه وایي د دښمن د روسان څخه بمبار وي توندۍ او ګولۍ یو شی وایي دغه خطر شته که نه ولې نه شته ګردمر توغندۍ راغورځي دا کشلی جدید څخه زیاتره دغه ځای څخه توغندۍ دي زموږ ځای ته راغورځي دا منطقه کله بمبار کړې وا ول شل ګشته بمبار کړې په دې ځای کې کله قتل عام روسانو کړې که نه زیات بېخي ډېر کومه منطقه کې دلې په دې زموږ په خوجمل په کلي کې خو دې په دلې په دې کلي کې ډېر قتل عام کړی دی څو کسان یې مړه کړي په یوه ورځ یې څوارلس کسه ضربه کړه لګر سره چا روسانو ورغلې وه بس چار سپین ږیرې کوچنۍ بېلډولې زیاتره یو ځای کې راوستل بله یې ویشتل وجلولې تاریخ درته معلوم نه دی تاریخ درته معلوم نه دی یار خو نو تاریخ باندې سره تاریخ دغه و شاشکل دریم کا شاستیاکو شاستیاکو شاستدو شاستدو کوم تاریخ و تاریخ باز چې ان شاء الله شاستدو د کوم میشته د دل میشته ها تشکر ماما صاحب دې مصیبینه چې مونږ خپل ځان معرفي کړئ تاسو د کوم منطقې او کوم ولایت دی ولایت مې کندهار دی ولسوالۍ مې ارغنداو دی د بابا صاحب ولسوالۍ نوم دی خپل نوم دی پر ما نوم مرجان و دې اوسه وی و ولایت می کندهار اوسه وی ولسوالی ارغنداو دی ولسوالی د بابا صاحب ولسوالی نور ولسوالی نه نوم دی وای و درګه خا زو در ټایم چې وی خا نوم دی اوسه وی نوم یې مرجان تاسو سودا د کوم ځای نه راوړی مش سودا د شهر راوړی د کوم شهر نه د کندهار د شهر په څه شي باندې موټر کا خره ها څه شي په موټر ورسېدل پر خره ورسېدل مقصد چې مر کار په سمري په څه طریقه باندې راوړل کیږي دغه ځای نه دوا طریقه دغه طریقه ده چې بس مقصد چې څوک یو شی لري هغه شرط ته نشي راوړي چې څوک یې نه لري هغه یو مزدور یو شی ورته پیدا کړي راوړي مونږ اورېدلي چې دلته سودا د کله تاسې د ښار نه راوړئ نو ولسوالۍ نامه راخلی دا رښتیا ده و دغه څه دی ګای امر راکړي ګای نه کړي ګای په چارباغ باندې راو ګای پر دغه ولسوالۍ باندې راو مقصد تاسو چې د حکومت نه امر اخلي مجاهدین څه نه وایي درته مجاهدین خوا به دي نو څنګه راوړئ سودا تاسو خو یوه ورځ نه ده دوه نه دي هره ورځ سودا راوړئ مجاهدین خو تاسو هېڅ نه وایي که نه یا خو نو جنجال سره کوي مجاهدین نو چېرې پرېږدي او بیا نه هم هغه خوران مجبوره شي بیا راته وایي چې مانا داسې مېرې یا بل داسې پیدا شي هغه بیا ورشي هغه بیا ته ولسوالۍ ته خط سي نه واخلي بیا نه بیا مخته یو شی پیدا شي نو تاسې فرضاً پیاز من په څو نیسئ د بازار نه په یو سلو شل افغانۍ یا په سل افغانۍ مانا او پټاټې په څو نیسئ پټاټې په یو سلو اویا افغانۍ بېرته م دی په یو سلو اویا ورکوو چې په شرمېږو چې نور به دا ګران وي او نخود په څو په نولس نیم سوه افغانۍ ده نخود په څو اخلي دیارلس مانه نخود په شپږ سوه افغانۍ شپږ سوه افغانۍ سر یې پورته دی کنټرول لاندې دی که د حکومت یا د مجاهدینو د کنټرول لاندې حکومت دلته کار نه لري نه حکومت راتللی شي حکومت نه شي راتللی یا حکومت نه شي کولی چې دلته راشي څومره موده کېږي چې دا بازار د مجاهدینو د کنټرول لاندې دا نه کاله کېږي نه کاله کېږي یو کال مې جنګ او جنجال سره کړی دی بعد هغه نو بیا هخوا ته د یوه وجې خوا ته بیا مو دلته روسان کله تلاشۍ دپاره راغلي پروه سږ کال پروژه راغلی دي د روژې پر پنځشتم تاریخ قتل عام کړی دی زیات کوم ځای کې په دې په خوجمل کې په جمل کې څو کسان په جمل کې په چارغلبه کې په مقصد په ارغنداو کې څونه کسان یې وژلي یار زیات کم به څلور سوه کسه درې نیم سوه کسه داسې قتل عام کړی و په ارغنداو کې مونږ اورېدلي وو چې په دې ځای کې بعضې کسان غره ته خېجولي او دوه سوه کسان څو کنه یو ځای نیولي وژلي دا خبره رښتیا ده دغه خبره صحیح ده چې مې غره ته ختلي وو مې نیولي وو مې وژلي وو هم مقصد کورو ته نسبی کړی وو مې منات مالونه په زور ځینې وړلی وو مې څونه موټران ته خېژول مقصد دغه شیان وو لکه ته یې چاپېدلي دغه شي مطلب چوری کوو د چېر دپاره راغلي او بل شی نه درلودي دلته نه مجاهد ناست و نه دلته مجاهد حساب ورسره درلودي مجاهد پر هغه غاړه باندې وغوته دي نسبی کړلی د دښمن نه تاسې دلته خطر احساس کوئ څنګه بمبار وګولي وو وا وا دا هغه باندې کله بمبار در باندې کړي دا په داوس په دمنې کې توغني را وغورځولې په دغه دغه کې مسلې په دې باندې دوه پلسر تشکر بابا استاد مصیبینه زه ګل محمد د کندهار دی ولایت د غنداو د ولسوالۍ د خوجمل په کلی یم تاسو خپل ډاکټر یاست؟ وا ډاکټری مو کوم ځای کې زده کړې؟ پېښور کې د کومې موسسې څخه؟ د آی ایم سی آی ایم سی څخه؟ دا دواګانې کوم ځای نه راوړې؟ دواګانې زموږ خپلې دواګانې موږ د پېښوره سره راوړلې په پټه کې پرتې دي هغه نه دي رسېدلې دا دواګانې د ښار سره راوړلې دا شخصي دواخانه ده ستا؟ دا شخصي د بلې یوه دواخانه ده زه د ډاکټر په هیڅ دغه سره ناست یم اوس چې څومره دپاره چې زما دواګانې رارسېږي دواګانو نرخ څنګه دی دلته ګران دی په څه ترتیب ګران دی ګران اوس یو خو دا دی چې نه راتېرېږي د کوم ځای څخه د ښار څخه کندهار د ښار څخه نه راتېرېږي بیا چې موږ چری داسې په پټه لږ لږ چری یا هم چې موږ ریبین خو سیم الله یې نیو ورکوي ولې بس حکومت یې نه پرېږدي نو یعنې په څه خاطر یې نه پرېږدي په دې خاطر چې په دې سبا مثال د مجدي یا ټپیان یا نور مریضان یې د هغو شبکې ژ په دې خاطر نه پرېږدي او په دې منطقه کې کوم مریضان زیاتې دي په دې منطقه کې په دې منطقه کې چې تر مخه مخ وخت کې د ټوبرکلوز او ملاریا زیاتې وي اوس خالي زکام و او تبې زیاتې دي هغه هم ملاریا یخې خپل تبې او زکام زیاتې نورې مریضانې نشته دي نورې داسې مریضان د ټپیان ټپیان خو ډېر دي مګر داسې دغه داخله مریضان یې کمې دي اوس نو نه دي زیاتې مخکې زیاتې دلته داسې یو ډاکټر شته دی چې هغه په خپله د متخصص یا فرضاً دکتورې کوم ځای نه راوړي او کار وکړي اوس ته چېرته دی په دغه کې دی چاپلبکې دی هغه کوم ځای کې تحصیل کړی هغه هم په پېښور کې تحصیل کړی دی هم یې په دغه کې کوټه کې په کوم ځای کې په چرخان کې یا په چمامد پتیا محمد کوم لامه زمانه خوان یا زمانه خوان خو څه نه ویلی چې یا پتیا محمد خو دغه د چې په خپل ځای وایي په خپل په کابل کې تحصیل کړی په خپل ځای وایي په مجانی تو بخر کو ته دلته تاسو خدمت کوي و موږ ته داسې خدمت په مخستاني کې شپه یې کورته موږ خالي د مجید خدمت ته حاضر هر وخت چې ژبه وکړي که ټپیانې که د هغوی دا مو نه ویلي دي چې شپه ده یوه ورځ تاسو په سږني کال کې داسې یاداوري کولی شئ چې څومره زخمیان یا ټپیان مبتدوي کړي و څومره کسان به وي موږ داسې کېږي چې په میاشت کې سل نفر هم یې دوه سوه نفر هم یې کار کې نو هدي ډېر کېږي تاسو څه مشکلات لرئ تی بي نور موږ خالي دوا مشکلات یعنی څه خل دواګانو مشکلات لري داسې دواګانو د جرایي د دواګانو مشکلات لرو چې موږ ته خالي د جرایي سامان پوره په لاس راسي او دواوي یې جرایي سامان لکه څه شی نه لري اوس د اپینسو د پنسټو کې چې و شیان کې شریانګیر و دا شیان خپله د ډاکټرې سامان په څه شي تاکي موي خپل ډاکټري سامان اوس داسې وخت چې که وخت کم یې په ټټول یې هم تحکیم کوو په چیلوخاف یې هم د پنځو دقیقو دپاره چې وخت کم یې سوتو یې تحکیم کوو یې او داسې چې وخت ډېر یې د نیم ساعت دپاره یې په ګرمو اوبو کې شوو په دې تحکیم کوو که چېرته الکول یې د تیلوخاکو نه بخنی چې په هغې تحکیم کوي ولې تحکیم کوو یې په الکول هم سوځېدلو مواد لري که نه تاسو د دغه شخصي دوا دپاره کومه نامه لرئ د مجاهدین یا د حکومت دخوا نه که نه یا دا نه لرو چې په کوم قیمت هم اخیستې په هماغه یې خرڅوئ و موږ داسې وایو چې فرضاً تاسې دوا د دغه نه راوړئ د ښار نه حکومت ته زه یوارې د هغوی نه اجازه اخلئ دا رئیس سمه ده حکومت څه موږ اجازه نه اخلو موږ داسې په پټه یې راتېروو اوس مثال داسې یو بل شی راوړي یا بوره یا یو اوړه یا دا شی په دې بنال کې به پټه راتېروي تشکر ډاکټر صاحب ستاسې مزاحبین سوچ یې دغه شوله کله چې و چې بالابود تر هغه اندازه وه هغه بېرته نه ګرځي هغه دوی ضبطي نه ورکوي فقط په دغه دواوې چې بیا د ښار څخه راوړي دا بیا په هغه د اوړو په ګونیانو یا په چایو کې یا په هغه اندازه چې عام راخیز په هغو کې پټ کښېږي دا دواوې د ښار څخه چې راوړي په پیسو په قیمت د دغو ملدانو کمونیستانو څخه یې په داسې په پټه په کوریزي راوړل کېږي د یوې ګولۍ امر فقط یو مریض که په خپله مریض هم وي هغه به ځي ډاکټر ته نسخه به لري د هغه نسخې په اندازه دوا به لري مطابق بالا که د نسخې څخه بالابو دوا هغه هم نه ورکوي نو دا کوم مشکلات سره دي داسې چای توره وړو که شین کوم شنه په شنه اوتشنه دغه څه به کوم کندار د ولایت یم د ارغنداب د ولسوالی یم کلی و نایم خو جمل کړی منګه کاکا اوریدلی چې دلته رسان راغلی وو او قتل عام یې کړی په دې کې ستاسې څوک رسا شهیدان شوي دي زما صاحب دوه هلکان شهیدان شوي دي د دې کسان نور موږ ته کولی شي هغونو د قوت چې راغله دی چې بس هغه دوه په غري کې شهیدان شوي دي نور بیا روسان راغلي دي د کورو څخه یې خلک راایستلي دي ماوارو داوارو داسې یو دیلس کسه یې بس هلته په وزیرخانهنه ایستلي دي هغه هلته پیل کړي دي څوک په هلته په غري کې په ډبرو کې پټ و د خیره سره په خوا کوه دې غره ته نه ختله د روسان نه ختله په هغه ورځ زه هم په غري کې وم زه په یو غار کې وم د یو ډبرې ته پټ و د تیارې څخه تیارو خو نه بمبار وکړي روسان راغله د دې غره پر سر باندې زه په دې غار کې وم د دوی غال مغال و چې هغه راغلي دي په دې سر باندې هغه و غاره ته پټ و بالا هلته پیر کړي دي دوه په دې هل کې غبار شو ګرد شو خوب شو ټانګانو دا مخ کرته نیولې و ما چې ورته وکتله د ټانګانو بچې لګولې ما چې دی رڼا معلومېده لکه د شم ده د دې غار په خوله کې لا پر ما بمبار وسو د څرخه کې تیارې چې راکټ یې وغورځاوه زه دی اوږد پروت وم یو پرزه راپواس زما پر دې ځای ومښتله زه په دې پروت یم پښه کراره راپورته کولې کسات پورته کوم خو جسې مې ټانګان ویني نو زه زخمي شولم پروت وم یو ځوانکۍ دی هغه اوس نشته دا غبار چې سو روسان شوس وله دا ځوانکۍ بیا زما د لاندې په بل غار کې وایي چې رالې تاریکه وه په دې غار کې چې راننوتې ما چې وله سربازه دی یا روسۍ دي وایم څوک یې ده ولته څوک یې وایم څوک یې ده ولته څوک یې باره مات کوو دې خراب ته څوک یې په بالک چې روسۍ درلې وینیول وایي زه باچا یم نو جیبه دونه راختله د بارال اوبه راکه په تک راته پروت ما لوبه نه در کوم باره مې دانه چاکلیټ ته جیبه راوکړه ما ته دا په خوله کې واچوې ګړی نسوار مې تکیه کې دا چاکلیټ ته په خوله کې واچوې چې هغه خوږې نارې نسته ورلې تېرې شوې باره مې په تک ورته راپورته کې اوبه یې وچښلې اباس دغه چې په دغه غبار کې واوښتلو هلته یو بل غار دی زموږ لوړ هغه ته ولاړو وختلو شپه مو دورې تېره کړله دوې درې ورځې ولاړو چې راشه وسولو دوه مو مړه د هغه غره څخه راوړه چې بیا دوایو پر پاشل یې بوی یې کړی وو دیارلس څوارلس پنځلس کاله په کسه په کلي کې د کورو راایستلي وو چې شهیدانو چې هغه مو چاموي ده په یوه غار کې ما چولي دي نور شهیدانو ته پرېږده چې کړی دي نو زموږ په دې کلي کې بیخي ډېر شهیدان شوي دي یوازې زما دوه زامن نه دي چې اوس چې ورولم برابر سل کسه شهیدان پراته دي د دې غیبې کریې څخه دا تاریخ درته معلوم دی چې کوم تاریخ باندې دا نو په وخت کې د کوبې به تاریخ او تاریخ خود معلوم دی ها یا چلو دو چیر وو چلو چار چیر وو ها چلوش پیتر پنجاو شست میاشت معلومه نو میاشت نو میاشت معلومه نو یا یا جمعیو خو جندل وو دغه نو دالو جدیو دالو کې دالو تاسو د دغه کې ورته وایي دروازه اته وشته مشخو ته دې کوه و باسته چې لاندې خلاص کې دروازه اته وشته مشخو چې کوړاله د کښنه اختر میاشت و درې ده اته وشتم تاریخ د رمضان د میاشت دا تیر کار دی منځور بل کار یا بس راځه دا خو ډېر موضوع و د سرچ کال دی نام چیست از کجا هستی و از کدام ولایت هستی نام ما سید نور محمد است ها از ولایت تخار میشم از ولایت تخار از ولسوالی رساق هستی خب در کجا عسکر بودید شما در قشله جدید قشله جدید قندهار بله سید در قشله جدید قندهار خب شما در کدام تاریخ در مجاهدین تسلیم شدید؟ ما در تاریخ اولی بود اول حود؟ بله سید خب در کدام تنظیم تسلیم شدید؟ در تنظیم اول ایز در تسلیم شدیم بازو ایز باور در تنظیم اتحاد خب علت فرار شما از عسکری رژیم چی بود؟ چرا این علتی که شما فرار کردین چی بود؟ چرا در این خاک شوروی آمده چرا احساس شدیم در اوجا؟ برادرهای خودمان قدی بجنگیم؟ اینجا خو برادرای من است. شما جمله شما چند نفر هستید؟ ما صاحب در اینجا تقریبا باشیم 16 17 نفر باشیم. 15 نفر 14 نفر تو باشه. می بسیار 3 نفر بسان ما 13 نفر بودیم 3 نفر. 16 17 نفر است. 16 17 نفر. خب در مجاهدین که تسلیم شدین با شما چی رفتار کردن؟ بسیار خوب رفتار کردن. برای شما پول مول سفر خرج دادن؟ برای ما صاحب 1500 روپیه پول داده بودن. امشب یک دو نفر برد صاحب دایی بالا ما را متاسف پشمون گرفت. پاکستان ترمی که این گفته برد لشکر دایی بالا لشکر صاحب گرفت شروع کرد. شما با سلاحتان با نیست ما یک ماه میشه که آمدیم در قندهار عسکری. خواه ما تعلیمی بودیم تعلیم میداد و شو روز تعلیم میبرد تعلیم و شو میابرد بندی میکرد اون میدان که تشنام میبرد دو نفر از پر میبرد و باز میامرد. خب شما را از اونجا چطور گرفتن از خانه هایتان؟ ما را صاحب در منطقه ایمام صاحب در اصوالی ایمام صاحب کار میکردیم صاحب در غریبی گیر کرد. خب قوه آمده بودن؟ بله صاحب قوه آمده بود. تلاشی بانی صاحب. خب در قشلای عسکری با شما چی رفتار میشد؟ در قشلای عسکری با امروی ما همین تعلیمی چی میکرد صاحب؟ درس تعلیمی عسکری را میکرد و شو دیگه میآورد اما تو بندی میکرد و میبود بندی بودیم. صاحب منصبا با شما چطور رفتار میکردن؟ صاحب منصبا میگفت که فرار نکنین و چی نکنین و چینان نکنین و هر وقت باشه آرامی میشه و چی میشه. ما گفتیم آرامی 10 سال تعلیم میگی که آرامی میشه کجا آرامی میشه و شوروی کجا برامد یگان تشرف نرفته باز با هم مردم فرار کرد. شوروی را شما میدیدید؟ بله صاحب خودشان میام از بیگ دنیا کمانده شوروی هیچ پلان نداشت. پلان نداشتن. شوروی کمانده میداد باز پلان میومد. هر روز میومد هر روز شوروی میومد. درس تعلیم شوروی میومد. اونم شوروی برش نوشته میکنه اونم پلان پیش میبر درس میداد. خب شما که سمت شمال هستین نه؟ بله. علت چی بود که شما به قندهار بس کردن؟ ما صاحب در غریبی اومدیم از اونجا آور غریب علتی بود که مرگ از اوجه نبلد است و از اوجه گرخته نمیتانه اوجه جنگ است ترسیده تا برامده نمیتانه ترسن. خواه از خاطر از این مردم ایجا اگر سمت شمال باشه زودتر میره خانه. اوجه در خانه نزدیک زود میره میگه جاش دورتر باشه یک دو سی ماه میشتن مردم فرار میکن نفر از ده پیرم هم از فرار کردن پنج پیرم آمده فرار کرده، چهار پیرم آمده فرار کرده. از ما اینه این سی این پیره است که تا اینکه نابلد باشه و عسکری بکنه گفته نسبت یزی. خب روحیه صاحب منصبای رژیم کابل چطور است؟ یعنی قوی است یا بسیار ضعیف است؟ از مجاهدین میترسه یا نه؟ میترسه ضعیف است مجاهدی چی؟ حکومت قندهار خواه از مجاهد بسیار میترسه سی. خب چطور مثلا شما گفته میتونید چطور کدام نمونه شده؟ بله صاحب مثل که اینی در پنج بایی که دین روز در وظیفه رفته بودن چقدر عسکر تسلیم شد بسیاری عسکرش مرد بسیاریش صاحب چند تانگ از بین زد کماندانی فرقش از بین تانگ مین ورداشت از بین رفت. کماندانی فرقش چی نمیدونم؟ کماندانی فرقش نمیفهمم. کریم دگری نمیدونم. کریم دگری کریم دگری نسبت هر جایی که میره صاحب حکومت قندهار در منطقه قندهار ناکام میمونه نسبت یزی صاحب بروی یزی گفت چی میشود حکومت کی از پسمان است؟ شوروی ها میگه که ما از افغانستان میبریم شما کدام نشانی دیدین که مثلا نه دامی فریب است صاحب هم صاحب منصبا میگفت صاحب که اگر حکومت پس بخش امین نجیب بود یا شوروی میبره وقتی که اگر او گلبدین و استاد برانالدین و اونا قبول نکنه که ما حکومت ما پادشاه میشیم نه امکان نداره که شوروی هم برایه و شوروی را ما روان کنیم و این شوروی را امکانی رفتن داشته باشه. یعنی اگر نجیب باشه شوروی میره؟ میره میره با همین حکومت باشه همین حکومت سوسیالیستی. خواه سوسیالیستی باشه و این دیگه اونا بیایه به وطناشان این مقصد گلبدین است وزیر شوه یک تاش دیگه وزیر شوه برادین دیگه رقم اطلاقی حکومت جور شد چی حکومت شروع شد مقصد رئیس جمهور نشوه. خب برادر از مصاحبتان تشکر ما به این قماندانا میگیم که انشاءالله شما را چیشه؟ دیگه من در داخل که خبر تیپ کلیدی من دلترالو چه جنگو که تو چه واس اسلامی کی گی جنگ نکی گی واس بطن نیش تیپ کلیدی نه ته پیرکا ولې خو ولې دا دسې سوپی ولې وې ولې تاسو ولې کنه مونږ به کاسي وو خو دا غوي اوس شوروي خوځي وادي وردن نو ته وده دا داخله خو نوم یو جنګ غواړي چې بیا موږ تاسې ورسره وکړو نو اوس مونږ څه شی وکړو چې دلته راغلي نه مونږ خو ملاګله خوانندې د پاره راغوښتي چې دوی ته به جنګ چې تاسې راغوښتي واست هغه خو نه وو خبر چې اسلامي کېږي اوس خو هدې هر دغه د دې شوروی وځي څو ورځې به موږ هم سا شو که بیا نه شو چې جن خو نو یعنې چې تر څو شوروی ونه وځي تاسو جنګ نه کوئ شوروی نه چې په موږ کار نه لري څنګه شوروي باندې کار نه لرئ چې وځي تاسو ورباندې کار نه لرئ نو ته خو وده چپله ده اوس دا خبرې دي دا مجلسونه دي دا بنډارونه دي نو چې چېرې په مابینځ کې روغ ورځېږي نو بیا شوروی چېرې وځي نه که دا ونه وځي او تاسو باندې چل وکړي که ونه وځي چل در باندې چل وکړي بیا بیا نو هلته ګورو هلته ورسره شروع وکړه ونه اوس کوم دغه یو فلم دی چې پاته شو خالي مونږ د فلم دغه نه دی که نه مونږ مطلب مرام دا دی چې مونږ روسان خلکو ته وشرمو خو بله ورځ هم دا د درې سوه موټرو ټنګونه راغله د بمانو او هډیانو نه ډک څنګه وځي یا خو اوس بیا تللي دي بېرته هډیانې شوروي ته استه دا دلته اوس چا بله ورځې راغله داسې نه سپک سپک خود راوړې نو نه وړلې څنګه ورای وړولې یادی چه گور یاد تا هر وقت چرا علی پیلم و غواره و عجیر یاد از خود پیلم و غواره شهر چه و ایخ شد یعنی اوز جنگ نکوی اوز مش جنگ نو اوز صدر تو و ایخ خود آقا شی بابو نریه بوم و عجیر چی بر رو بسی بر زدر تو و اوز جنگ وکی و سنگ وکی اشی درش چه زای رازی گرده بعد از خنی بفتر داغ رو بایدی خیلی جا نزا یا کلا خود سریش و رویز غلی کلا بس دلته چې هغه دغه پاکوه کښې چې هغه یاتالو که څه شی وه چې راغلي وو عرب وه داسې بیا تبیه کولې چې ګر سره دا لګوله خوند ته لګوله خوند یې دوام نه سوه ویلی بار لګوله پښتنځه درته کول غلی غلی چې تفر ور راغلي یاست بخر ون چې بله مو هم ګرده خلاص وله شی نه درلوله کمرې و شیان یې ډک سوله د دې ځای څه به ولاړه په مناره کښې به ناست ده منارې ساخر په یو زاروي او په یو د نو مونږ خو د دې ځای ته په خپله نه یو راغلي تاسو راغوښتي وو چې را شئ مونږ نه فلم ډکوي اوس جنګ نه کوئ څنګه کوئ مونږ خو په خپله نه راتلو دا یې مونږ دغه ته راغلي یو وادي ورېدل اوس به باره به یو کار سم سره ښه